Sverige har aldrig varit tryggare och brotten ökar inte. Det låter som att du behöver en verklighetscheck. What the heck is wrong with you, Sweden? När man läser rubriken "Afghaner från Sverige lever i misär i franska läger" så får man känslan att det är nog dags att skratta eller gråta. Och jag tänkte ju att jag skulle välja skratt idag. För det var ju verkligen uppskattat förra veckan att inleda programmet med en lek som rör politik för att sen då gå in på de mer seriösa frågorna. Förra veckan så blev det ju politiskt korrekt pest eller kolera, och den här veckan blir leken lite annorlunda, och det blir Esko Dagiar, Roger Charlström, Elisabeth Engman och Thomas Wiklund som ska få testa på den här leken. Men innan de får reda på vad de ska göra så tänkte jag påminna er lyssnare att ungefär en arbetsvecka i månaden läggs på den här podden, och förhoppningsvis vill ni lyssnare visa stöd för tiden som läggs på verklighetschecken. Målet för donationer i november är 3000 kronor och swishnumret är 073 846 37 64. Och skriv gärna gåva i meddelandet. Tack, och som ni hör, ja, jag är förkyld. Men nu då, nu ska i alla fall gästerna få reda på vad de ska börja med idag. Många är motionerna som har sett dagens ljus här i Sverige. Vissa bra, andra allt annat än bra. Och så har vi ju en del motioner som får de allra flesta att dra på smilbanden och klia sig riktigt ordentligt på huvudet. Nu ska ni få välja just en sån motion. Ni får två motioner i taget, välj en och argumentera för varför just den motionen är en bra idé och borde bli verklighet. Nu ska ni få övertyga det svenska folket, nu är det dags för vilken galen miljöpartistisk motion argumenterar du för? Jag har 8 motioner här och vi kör alltså 2 i taget, så nu kör vi. A. Nybyggda hus ska ha vita tak. B. Skafferier ska vara obligatoriska i nya hus. Välj och övertyga svenskarna om varför din motion är den bästa då av de här två. Elisabeth, varsågod. Ja, men självklart så ska vi ha skafferier. Vi måste ju någonstans ha vår mat i, så att... Nej, men jag kan inte... Jo, kom igen nu. Nej, ja, det här, jag blir inte övertygad. Nej, inte än. Nej, men jag menar, det är ju lite otrevligt om man har maten och alla varor utspridda i hela lägenheten. Så det är ju bättre att vi samlar dem på en yta och har dem i ett skafferi. Mm. Det tycker jag definitivt. Ja, det finns någon logik där. Roger, nybyggda hus ska vita tak eller skafferier ska vara obligatoriska nya hus? Varsågod. Ja, men som representant för Miljöpartiet ska jag bara säga som så här. Det är nödvändigt med skafferier, därför att någonstans måste vi lägga våra idolbilder på Greta. Ja, det var i och för sig ett bra argument. Ja. Och men att det ska ju förvisso vara inramat i varje rum då på väggen, förvisso. Men så, ja. Thomas, vad väljer du att argumentera för? Jag tycker att vi ska ha vita tak, för ja, då slipper vi betala en massa snöröjning. Och då kan vi lägga de pengarna på lite mera migrationsboende. Ja, du leder nu alltså i dagens mått med hur det funkar. Så ja, Esko? Jo, jag tänker ta skafferier, för att någonstans så måste vi husera all vår veganmat. Jag vet inte, ja, ni lyssnare får bedöma om ni tyckte att de är övertygade och vem som vann. Eller är det här riktiga motionen? Ja, jo, ja. Nästa då. A. Förbud mot försäljning av kött. B. Förbud mot motorsport. Thomas? Ja, det blir nog försäljning mot kött då, för jag vill ju inte hamna på köttdisken då. Ja, i och för sig, de pratade ju om det. Det är sant, ja, att det är människor också. Ja. Ja, det kan ju faktiskt vara ett bra argument. Roger, vad säger du? Ja, det blir ju självklart ett förbud mot motorsport, därför att vi lever i en väldigt orättvis värld. Alla människor kan ju inte äga en motocross, och det är väldigt orättvist. Så att istället för att införa dödsläger så förbjuder vi motorsport. Ja, Elisabeth, vad säger du? Ja, men självklart så ska vi förbjuda motorsport, för svenska folket börjar bli så fruktansvärt feta. Så nu ska alla få varsin lådcykel, och så motionera folk så mycket, och så kanske man kan sätta någon generator på lådcykeln som driver något vindkraft. Det finns så många möjligheter att utnyttja den här energin som kommer då att genereras i hela Sverige. Och så går vi omkring med små som spinka, och så fiser vi lite, och så, ja, så blir allting jättebra. Även om jag blev något fat-shamed nu, så det där var nog det bästa än så länge faktiskt. Ja. Esko, vad tar du? motorsport, för ingen ska få ha kul längre. Ja, så är det ju i Sverige. Ja. Vi går vidare till nästa då. A. Gustav den andre Adolf och Karl den XII är för krigiska och borde placeras på en statykyrkogård på Stockholms bakgator. B. Låt jämställdhetskommittén jobba med jämställdhet. Inga cis-män kan väljas som ledamöter i kommittén och pengar får bara gå till icke-mäns organisering. Esko, vilken av dem, A eller B? Kan vi inte återuppliva de där två jättefarliga cis-männen så att de kan komma och röja upp hela det här landet? Usch. Kan vi inte göra så istället? Usch, nu anar jag lite toxisk maskulinitet i dig här. Jaha, vad säger Thomas då? Ja, men jag var flytta in på kyrkogården med Gustav, med de här ledarna. Alltså. Jaha, okej. Okay, ja, du... krigiska ledarna, jag vill liksom känna mig lite trygg. Ja, än så länge är argumentet lite svaga här, tror jag. Så Roger, kom igen nu, visa vad det går för. Det är ju självskrivet att cis-män ska inte ha några pengar och ska inte sitta i någon maktposition. För ärligt talat, vad har de här så kallade männen gett oss? Näthot, motorsport, våldtäkter och hånfulla meningar åt Greta. Oh. Män ska bort, de ska utrotas. Vi har ingen som helst nytta av män. Och där fick vi 1000% fler feministiska lyssnare. Tack! Elisabeth, vad väljer du? Nej, men jag väljer naturligtvis att män ska bort. Män ska utrotas. Det finns ingen anledning till att vi har män. Vi bara ser till att vi får tillräckligt mycket med spermier så vi kan då leva vidare. Men annars så bara bort med dem. Vad ska vi med dem till? Ja, det blir lite omvänt där då till slut. I Kina så vill de inte ha döttrar och i Sverige så blir det, de vill inte ha med söner längre då. Så nej. Ja, då är vi framme vid den sista. A. Tobak ska bara säljas på recept. B. Nöjesflygandet måste bli tråkigare. Resenärer måste bland annat informeras om detta. Du vet väl om att nöjesflygandet är den onödigaste formen av klimatförstöring, Elisabeth? Ja, men jag tycker nöjesflygningar ska bli så tråkiga. Vi har en massa föredrag om klimatet på planen och de är så, ja, otroliga Greta-fanatiker och de är så tråkiga så folk står inte ut med de här långflygningarna. De svimmar av tristess. Esko, vad tar du? Ja, den andra. Den andra? Okay. Ja, nej, men jag tycker verkligen att det hade varit intressant att se hur man kan göra det tråkigt. Jag menar, ja, det är ju sossar jättebra på, så att det hade varit jättespännande att se. Ska vi se om Thomas tycker att tobak bara ska säljas på recept då? Vad säger Thomas? Ja, absolut. Alltså, tobak ska enbart säljas på recept av en enkel anledning. Om det bara säljs ut på recept så kommer de få en jäkla massa rabiata 40-plussare som kommer gå ut, alltså ut man ur huset liksom och slå med spaden överallt. Alltså. Så att, ja, receptbelagda tobak, alltså, så kan ni se vad som händer. Folk blir alltså mer aktiva och det är bra för folkhälsan. Då, så att, ja, det är bra för folkhälsan för att de kommer vara så förbannade, alltså, så att hälften vore nog. Alltså. Okej, okay, lite mer fat-shaming då. Tack. Ja, ja. Roger, vad tar du? Ja, jag kan tänka mig att slå ihop de här två förslagen lite. Jag tycker för att göra flygning tråkigare så ska man införa enbart tjeckisk dockfilm som underhållning. Har du sett mycket sån film? Jo, växt med sånt. Jaha. Ja. Och sen för att göra de här flygresorna ännu mer outhärliga, så de här recepten för att köpa cigaretter säljs bara av en dryg flygvärdinna. Ja, så allt ska associeras med flyg är dåligt. Okej, ja. Ja, men det är ett bra argument. Ja, då är det upp till er, kära lyssnare. Blev ni övertygade? Vem vann? Ni väljer bland kommentarerna. Och vi går vidare till programmets andra ämne. I Malmö så bor det ju en farmor som heter Mona. Och under helgen det gäller här då, så inträffade det 3 explosioner bara i Malmö. Och dessutom så upptäcktes 2 outlösta bomber. Hennes 8-åriga barnbarns säng står precis intill väggen som sitter ihop med porten där en rejäl bomb exploderade. Glassplitter och betongdamm flög in i pojkens rum där han låg och sov. Och lille Sebastian vaknade ju då livrädd av den fruktansvärda explosionen. Han sprang in till sina föräldrar och frågade sin mamma om han ska dö nu. Nu vågar den lilla pojken inte ens gå på toaletten själv längre och känner sig inte trygg i sin säng. Så, hur reagerar farmor Mona på att hennes barnbarn var så nära att dö, och hur reagerar hon när hon faktiskt får svar på sin reaktion? Alltså, hur reagerar svensken på en sån här händelse? 1. Mitt farmorhjärta brast. Nu får det vara nog, sa hon, och berättar att familjen inte ens har erbjudits någon slags krishjälp. Familjen bor på Almgården i Malmö och... 2. Aldrig i min vildaste fantasi skulle jag kunna tro att det skulle hända där hos dem, säger farmor svensken. Almgårdens granne är Sveriges mest kända invandrargetto, Rosengård. 3. Farmor berättar att hon kände en kamplust väckas, citat, man jäklas inte med mina barnbarn, då brinner det i mig. 4. Farmor, alltså svenskens uttryck för denna starka kamplust, att man inte jäklas med svenskarnas barn och barnbarn, blev ett inlägg på sin Facebook-sida. 5. Farmor, svensken, skriver att regeringen har misslyckats, att de inte vågar prata om elefanten i rummet. Hon kräver åtgärder från Sveriges regering och att Stefan Löfven säger att alla ska med. Men vad är det för skitsnack? 6. Farmor, svensken, får ett telefonsamtal från Stefan Löfven där han beklagar det som har hänt. 7. Citat. Det är så fantastiskt att de lyssnar, säger farmor. Löfven, citat, lyssnar på hennes oro efter det inträffade. Och farmor, svensken, säger att hon verkligen uppskattar att de tar detta på så stort allvar. Efter Löfvens samtal här då, och sen Mikael Damberg dessutom, han kommenterade ju ett av hennes inlägg, eller det där inlägget då, och där skrev han det sossar alltid skriver men aldrig gör. Han skrev att de behöver göra mer för att komma till rätta med problemen. Och jag vänder mig till er här då, och jag vill höra era reaktioner på svenskens reaktion här. Punkt 1-7, Elisabeth, vad i hela fridens namn säger du? Nej, men det är ju så här att farmor representerar ju verkligen den vanliga svensken. Det är någonstans, nu får det vara nog, och aldrig i min vildaste fantasi. Hon tror ju aldrig att det här kan drabba hennes egna, och det är först då man reagerar. Och man får inte jäklas då med hennes barnbarn. Och hur kanaliserar hon då den här kampviljan som uppstår? Jo, då gör hon någonting verkligen aktivt. Hon skriver på Facebook. Och där talar hon om nu att det finns elefanten i rummet och hon kräver åtgärder. Och sen så får hon ju det här lilla telefonsamtalet från Stefan Löfven, och då blir hon ju så otroligt tacksam och tycker att det är ju fantastiskt att de lyssnar. Och sen läggs det hela ner och det sker ingenting mer. Så att jag kan ju se det här i 3 steg. Vad händer? Alltså det sker en händelse som drabbar en anhörig och man får en kampvilja. Och denna kanaliserar man ner då i ett Facebook-inlägg, och sen så får man det här samtalet och så är man otroligt tacksam. Så jag menar, även om det drabbar en närstående person, så gör vi ingenting annat än att skriva på Facebook och är tacksamma. Så vad vi måste göra i Sverige idag, det är på något sätt att styra upp, för det finns ju någonstans en kampvilja, men vi vet inte vad vi ska göra med den. Så vi måste ju på alla sätt organisera oss och ta med fan köra upp de här traktorerna utanför Rosenbad och säga att nu är det nog. För det räcker inte att skriva på Facebook. Men folk är ju så otroligt frustrerade. Dels är folk frustrerade och dels är jag faktiskt helt fascinerad över hur tacksam, och det tror jag faktiskt de flesta svenskar skulle vara om Stefan Löfven ringde. Men hur kan man vara tacksam mot en person som helt har förstört vårt land? Men det här är svensken i sin prydno och i ett nötskal, det är förjävligt. Få in det i huvudet, gott folk. Hon är tacksam för att den som har gjort den här situationen ringer till henne och beklagar sin oro. Mm. Sug på den. Esko, vad säger du om det här? Ja, god damn, chilla mormor. Jag blir nästan rädd för dig. Menar du alltså, Elisabeth där... nu eller? Nej, det var... Va? Eller kan... Nej, jag sa ingenting. Mormor, nej, nu, nu är det åldershaming också. Det är, ja. Nej, nu, det här är åldershaming. Nej, nu ska jag färdiga dig hela programmet. Nej, det här är ju ett praktexempel på den totala kognitiva dissonansen som alla i Sverige lever under, i princip. Alltså, precis som Elisabeth sa, när du beskrev processen av att ja, men först så händer någonting, sen så är det, sen så blir man arg och sen så går man och kanaliserar ilskan och sen så är det en reaktion man får och sen inträffar acceptansen och sen är det bra, så fortsätter våldet i alla fall, fast nu har man ju fått ett svar ifrån Stefan Löfven så då är allting lugnt liksom. Men alltså någonstans djupt ner så vet ju den här månaden att det hjälper inte om hon gör någonting, för hon är totalt maktlös. Alltså hon sitter ju i händerna, och vi då, på Stefan Löfven och hans klan där. Och det enda vi kan göra, det är liksom be om nåd. I alla fall så länge de sitter i regeringen. Och jag måste verkligen applådera de sociala ingenjörerna för sitt geniala framsteg. Alltså liksom, de har ju tagit en befolkning som har medel-IQ över 100 och lyckats få dem att tänka sämre än jävla bröddeg. Alltså det är helt fantastiskt. De har verkligen tänkt ut allting. Och en sak som måste jag säga om Facebook, någonting som jag har insett på senaste tiden, det är att jag hela tiden trott att Facebook är någonting bra. Där kan vi samlas, vi kan utbyta idéer, vi kan försöka organisera oss och bla bla bla, gör någonting. Men verkligheten är att Facebook är ett sånt otroligt maktverktyg för de här människorna. För att de vet att vi går till Facebook och skriver av oss och sen är och det bra sig. Igen. Ja. Exakt. Och det som är ännu sjukare, det är att via Facebook så kan de övervaka precis allting vi gör. Så fort vi börjar skriva om att ja, men vi kanske ska ha en protest här, ja, men då står ju polisen där redan innan någon har dykt upp, bara för att kolla liksom. Eller, kolla eller skriver om något fel så kommer polisen att kräka på och slänga in i fängelse. Ja. Precis, precis. Så det här är ett verktyg för dem att verkligen utforma strategier för att stävja en riktig reaktion. Jag menar, kolla bara på bensinupproret. Typ 600 000 medlemmar. Alla är arga. Ingen dyker upp på de här processerna. Nej. Man kommer överens och som jag sa så står polisen redan där. Och jag hatar verkligen att säga det här, för det låter så konspiratoriskt. Men alltså, vi är på väg emot en teknokrati. Och det innebär att det är ett samhälle som styrs av teknologi, mer eller mindre. Alltså att makthavare använder olika tekniska medel för att hålla koll på befolkningen. Och det äcklar mig. Ja, men det är inte ens, alltså det är ju faktiskt, om man ska hårdra det, så är det inte ens ett inlägg. Alltså folk nöjer sig med mindre än det, alltså. Jag menar, ja, det här med bensinen. Att trycka en gång på vänster musknapp på en gilla-knapp så att man är med i den gruppen. Då är det så här, ah, nu har jag gjort mitt, oj, oj, oj. Exakt, kom igen Greta, nu bra. Åker vi ut och åker båt. Det är så jävla bra liksom. För dem. För de vet att det är det vi gör, det är så vi reagerar. Ja, men Roger, som sagt, aldrig i min vildaste fantasi kunde hon tro, fast det är granne till Rosengård, och sen att hon säger att det är så fantastiskt att de lyssnar. Det här, Roger, du och jag har hängt med länge, Roger, men jag säger att det här är en av de sakerna som har gjort mig mest upprörd, tror jag, av allt. För att det här visar verkligen hur folk är, tyvärr. Vad säger de där, Roger? Hon är det ultimata beviset på hur empatilösa många svenskar egentligen är. Hon har inte reagerat eller agerat förrän det bankar på hennes dörr. Jag har hållit på med detta i 10-12 år, och en av orsakerna till att jag gör det jag gör, det är för att jag bryr mig om samhället och de här människorna. Jag har inget egen intresse i detta, eller är jag inte ute efter för att göra pengar på det här. Jag gör det för att jag är genuint orolig för de här ställena i Sverige där det smäller och där det skjuts. Och jag har själv aldrig varit inblandad i någon skjutning här i Sverige eller någon sprängning. Men jag förstår ändå att de här människorna som bor i de här områdena där det sker måste vara fruktansvärt rädda och oroliga. Det är de människorna jag värnar om. Och mitt land, mitt samhälle. De här människorna måste få det uppkört i röven innan de förstår att någonting är fel. Och när de väl får det uppkört i röven, då bryr de sig ändå bara om sin lilla del av verkligheten. För hon är nu jättenöjd, hon har fått ett samtal från Stefan Löfven, hon har fått sin liksom peak uppmärksamhet här nu. Nu är problemet löst för henne. That's it, nu är det jättebra. Nu har hon fått sin trygghet. Och det är det handlar om. Och det där är så jäkla typiskt svenskt, och det är det som gör mig så förbannad också. Därför att många av de här människorna som nu helt plötsligt kliver ur, journalister och opinionsbildare, som bara kan gå ut nu, 5-12, utan några risker för någonting, bara kan säga, åh, det är ju problem med migrationen här och politikerna har tagit lite dåliga beslut de senaste 30 åren. Pröva att säga, jag menar, när jag går in i det här, jag blev av med jobb, jag blev av med vänner, familjemedlemmar, Jag kan rada upp hur mycket grejer som helst. Jag har blivit nedslagen, jag har fått kamerutrustning sönderslagen, jag har fått dörrar nedbrända, jag har blivit jagad. Jag kan bara fortsätta räkna upp saker. Alltså får jag bara sticka in då, jag måste ändå säga det här, nej, det är inte för att slicka röv här, Roger, men jag måste verkligen säga att Roger, han förtjänar verkligen liksom ett sånt stort tack av alla. För jag menar, jag vet, eftersom vi har känt varandra så länge, jag vet att du har blivit av med saker som du verkligen genuint har tyckt var roligt och verkligen ville hålla på med liksom. Men vad gjorde Roger? Han hoppade upp på hästen igen. Så att jag menar, på det viset, han är ett föredöme, måste jag säga. Fler borde vara så. Och det säger jag inte för att slicka röv, utan det är när man ser där hur människor liksom är börjar i Sverige idag. Börjar december månad komma närmare? Eller vad ja, det är julafton snart. Det är därför du börjar Nej, men alltså när man ser hur människor är här, då, ja, nej, jag må tummen upp där tummen upp tack. Förtjänas. Tack, det är ett jätteproblem där med, alltså, få ta det här med bensinupproret eller alla andra grupper, eller jag har varit med och startat ett antal tidningar under åren, och då får man alltid höra från människor till exempel som, ja, men vi vill hjälpa till, vi vill, ja, vi ska skicka artiklar, vi ska skicka foton, vi ska hjälpa er. Ja, jättebra. Men sen kommer det när det väl blir allvar av allting, när det väl blir på riktigt, då är det bara, då är människor som borta på en gång. Men jag tror att det är så här, att man är så rädd om sin inkomst, så man vågar ju inte göra saker. Man måste ha ett, precis som Leif Östling har, ett dra åt helvete kapital. För men jag har inget dra åt helvete kapital. Fast han skete ju sitt dra åt helvete kapital då. Men ja. Han feg ur ändå, ja. Och backar ju varje gång ju. Ja. Jag har inte backat en millimeter i min inställning till religions påverkan. Ja, men det är därför de flesta är äldre som vågar säga någonting, för de har ingenting att förlora, och det är ju det som är så hemskt. För man åker dit, och därför jag beundrar dig också att kallar du mig gammal precis? Ja, men... vad fan är jag då? Dubbelgammal? Ja. Nej, men vad heter nu? Jag vill bara säga det innan jag ger ordet över till Thomas här, att jag får med att jag läste att just där i Angården då, att det är ganska många som röstar SD där. Undrar varför. Men då tänkte jag så här, eftersom den här farmor då säger att aldrig min vildaste fantasi, då kan vi ju tänka oss att hon inte röstar på SD då kanske. Men det kan ju vara så att det är hennes son då som bor där alltså, och barnbarnet är sonens då. Då kan man ju kanske tänka sig att han är medveten om problemen då, förhoppningsvis. Då kan man undra, hur tänkte han efter det här då egentligen? Dels att han kanske blev glad att, oj, morsan vaknar äntligen, morsan reagerar, jag är inte klart inte glad åt vad som har hänt, men jag menar att hon kanske är helt hjärndöd, och så äntligen ser han någon tillstymmelse till vaknande i hennes huvud. Men så får han se det här sen då, att ja, nej, då, det är så fantastiskt att de lyssnar, och så går hon tillbaka till sin dvala igen. Hade jag varit hennes son, ja, jag hade inte varit så glad. Thomas, vad säger du om det här? Nej, men jag håller med samtliga föregående talare. Alltså, och tack Roger för att du gör det du gör. Mm. Det jag kan lägga till med, det är väl att elefanten i rummet, det är väl så, den är så stor så den täcker ju hela rummet, och folk sitter liksom uppsmetade mot tv-rutan. Sluta prata politiskt om mig nu för fan. Ja, kampanjande tv-bolag liksom där med öronen direkt i högtalaren på sina radioapparater. Så då blir det ju självklart väldigt svårt att se elefanten. Mm. Jag är inte så riktigt så där fredsskadad som vanliga svenskar är, och när jag hör någon sån här Mikael Damberg uttrycka sig, då tänker jag bara så här, men vad fint, en nytt sosse tänker. Ja, hur tänker han då? Ja, men då ökar vi på lite grann, så kanske vi får in tre till okej människor som liksom inte bygger bomber. Och så fortsätter man godhetsknarka liksom, och dosen i silen, den ökar man bara på lite grann, och så svenska folket, de är ju mer beroende då. Och ja, de kan bara fortsätta godhetsknacka till den jävla propagandan som det verkar. Mm. Jag måste bara säga så här, att jag vill också tacka dig, Salle, för att du vågar. För jag önskar verkligen att jag vågade som du. Men jag jobbar på en reservplan. Ja, ja, men då tar vi, ja, tyck till om det här också, kära lyssnare. Blir ni precis som jag och vi helt chockade över den här reaktionen? Vi tar nästa. Återigen, förlåt för förkylningen. Som att vi behövde ännu en anledning att se regeringen som ungefär lika kompetenta som kalkoner. Efter 12 år så ska Jehovas vittnen få statsbidrag igen. Att 67 avhoppare berättar att Jehovas vittnen är en organisation vars grundläggande struktur bygger på kontroll och bestraffning struntar uppenbarligen kalkonerna i regeringen där då i. Jehovas vittnen har nekats bidraget för att de uppmanar medlemmar, även minderåriga, att inte ta emot blodtransfusioner. Jag kan inte prata längre. Men nu anser regeringen tydligen helt plötsligt att Jehovas vittnen, de uppfyller kravet. Att avhopparna berättar att Jehovas inte alls uppfyller det kravet. Citat, Jehovas har hyllat föräldrar vars barn har dött för att man nekat dem blod. Slut citat. Det spelar då alltså ingen roll för Löfven och hans banditgäng. Vad säger ni om Jehovas vittnen överlag då och regeringens beslut att börja ge dem pengar igen, Esko? Ärligt talat, jag kan inte ett skvatt om Jehovas vittnen. Det brukar typ komma en gammal tant och knacka på lördagar och ibland när jag orkar så öppnar jag och så har vi lite diskussion om Bibeln. Och jag försöker faktiskt luckra upp tanken i henne att Gud och Jesus baserat på Bibelns ord nu då egentligen kanske förespråkar en anarkistisk antistatlig teokrati. Just eftersom att Bibeln hela tiden förkastar människans sökande efter makt och status och materiella ting och sådana grejer. Men vi får se hur det går med det. Till skitregeringen. Alltså, de vill bara göra kaos. De vill bara göra kaos, känns som. Och det känns som att och ge de här Jehovas vittnen pengar. Alltså det är ett sätt för dem att splittra samhället ytterligare. Det är ett sätt för dem att ha ännu en spelare med i spelet som bara plockar upp och förstör andra människors liv med hjärntvätt. Det är bara så jag tror att det är. Jag har ingen djupare teori än så tyvärr. Motsättningar, motsättningar och ännu fler motsättningar. För så får man ju ett jättetrevligt samhälle, eller hur? Nej, jag tänkte bara nämna det att alltså, de släpper ju imam. Gäng, alltså de här imamerna som det har varit så mycket brus om, de har ju släppt ut dem och nu så tänker de släppa ut ännu en sån här terrorstämplad idiot, David Idrisson tror jag att han hette. Han dömdes ju till 7 år och de tänker släppa ut dem. Samtidigt blir det ett jäkla liv över att Turkiet släpper ut ISIS-folk och sånt. Det är ju... Ja, varför, men det är ju för vadå? Det är väl fullt normalt enligt sossarna, är det inte det? Va? Det verkar ju så. Thomas, du är inte helt obekant, höll jag på att säga, med Jehovas vittnen. Du har träffat dem några gånger. Vad säger du om det här? Ja. Men jag känner en hel del Jehovas folk, så är det. Känner alltså, till och med. Jag har känt och känner dem ytligt. Jag har verkligen känt riktiga Jehovas människor en gång i tiden, men nu känner jag bara några ytligt så att säga. Men hur som helst, ja, vad ska man säga, det är väl bra att de får lite bidrag också. Det är väl lika bra att öka på det här, för jag menar, Löfven och kompani, de måste ju verkligen se till att öka på det här valboskapen, va? Så att det är klart, om man pressar på med lite extra pengar till Jehovas. Ja, men kan det är bra att ge pengar till islamister då, som vad heter det, hedersmördar sina barn, ja, eller Jehova som inte ger blod så deras barn dör. Och, ja, det är ju... ja, men det är jämställt tycker jag. Ja, och bara för att komma in lite där vad Esko pratade om, Bruttanblä, med de här imamerna som har släppt. Jag tror att svenska regeringen bör börja tänka lite grann på brandförsvaret till nästa sommar också nu då, när de släppt de här fria. Bara en liten sån här anaknod. Ja, det hade uppmanats till att bränna skogar. Från islamister. Yeah. Ja. Men Roger, du kanske är jättegod vän med Jehovas vittnen. Nej, men vad säger de där? Jag har en familjemedlem som var med i Jehovas vittne i väldigt många år. Och jag rekommenderar ingen att vända sig till Jehovas vittnen överhuvudtaget. Jag rekommenderar ingen att överhuvudtaget vara med i någon form av grupp där organiserad religion pågår. Amen. Jag tror inte, alltså religion ska inte ha pengar från staten, punkt. Vill kyrkan ha pengar, då får de fixa pengar på eget sätt genom sina medlemmar, punkt. Staten ska inte lägga sig i sånt där, staten ska inte hjälpa till. Det gäller islamister, det gäller kristna, det gäller judar, det gäller whatever. Det här är, den sekulära tanken och idén är helt klart överlägsen alla religiösa system. Sen har vi någonting annat där som är viktigt. Andlighet. Det är en helt annan sak det. Folk får vara hur andliga de vill. De får tro på vilka gudar de vill. De får tycka och känna vad fan de vill hemma. Mm. Och det är ingenting staten behöver betala. Alla pengar som går till religiösa samfund, det ska bara strypas omedelbart. Bums. Så kan man ju då återigen tänka, tänk vad många människor det finns i det här landet som behöver pengar. Och så väljer regeringen och ge de här människorna pengar. Ja, det är vansinne. Elisabeth, vad säger du? Ja, men jag är ganska fascinerad över Jehovas vittne. De lever ju gott och de ska vara på ett visst sätt och sen ska de komma till himlen. Men det får bara plats 12 000 personer i himlen. De har uppdaterat den siffran nu. Har de det? Vad är det nu då? 12 000? Jag kommer inte ihåg vad siffran var. Men 12 001 Greta. Ja, det är typ, nej, men det är några ledarna som kommer till himlen typ, om man säger så. Ja, men jag undrar om jag då har levt lika gott som alla andra, är det 12 000 första personer? Vad händer med mig då? Får inte jag komma in då? Nej. Står jag utanför? Ja. Det har jag tänkt på väldigt ofta. Nej, men det... Sen tror jag faktiskt att det finns en agenda bakom det här att ge dem pengar. För att nu öser man pengar över muslimska förbund och organisationer och vad 17 det än är. Och folk är väldigt kritiska mot det. Men om man då ger och skapar en balans i det här och ger ett kristet samfund då, som Jehovas vittnen, pengar, så tror jag att någonstans så kan man säga, men titta här, de får också pengar. Så att jag tror det är en liten hidden agenda att nu har vi även gett pengar till de här och då kanske vi kommer undan lite kritik och så kan vi ösa ytterligare pengar över dessa fantastiska muslimer. Mm. Då, jag har säkert kanske nämnt det någon gång i någon podd här tidigare, men jag vill ändå avsluta med att säga det, att det bästa besöket med Jehovas vittnen jag har haft, det var ju många år sedan. Ni som är svartmetallare, lyssnar på Black Metal, ni förstår nog, jag hade en tröja med Marduk på mig och jag pekade på Marduks logga. Ni vet nog vad det finns på den där loggan, och sen smällde jag igen dörren. Ja, men ja, vi går vidare till nästa. Skolverket verkar ju minst sagt vara på krigsstigen. Det var inte länge sedan som det pratades om att göra sig av med antiken i historia då. Något som SK speciellt, ja, det var bra att reagera på. Och nu kan vi undra hur framtiden blir för Sveriges nationalsång. Nuvarande kursplan i musik på lågstadiet låter så här. Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. Och den nya kursplanen ska låta så här. Musik som knyter an till elevers vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider. Och Skolverket, de försvarar ju det här då med att det är lärarna som ska omsätta kursplanerna i undervisning för eleverna. Att det alltså då kan tolkas som att nationalsången till exempel kan hamna under musikaliska traditioner. Men man kan ju lite undra då hur det blir med den saken om det ska vara upp till landets fullständigt vänstervridna lärare att tolka som de vill. Vid det här laget så skulle man ju egentligen kunna släppa en hel bok med exempel på hur lärare och rektorer reagerar på något som, som ens närmar sig då nationalistiskt. Ett bland många exempel är ju en ung kille då som blev tagen till rektorn för att han hade en tröja med svenska flaggan på och just nationalsången. Han uppmanades att ta av sig tröjan eller gå hem och byta den. Pojkens citat fick inte vara i klassrummet med sin Sverigetröja, slutcitat. Och nu ska även landets lärare få en handbok av författaren Homan Sebghati som ska ge kunskap om strukturell rasism. En man som menar att strukturell rasism förekommer överallt. Och bland alla skolans problem så finner vi problemet med den ekonomiska biten för skolan också. Men där verkar media leva i en helt annan verklighet. Media går ut och säger då att det knappast är fallet att skolans utmaningar beror på brist på ekonomiska resurser. Då kan man ju undra varför till exempel då barn- och utbildningsförvaltningen befinner sig i en ekonomisk kris och väntas gå back. Verksamhetschefen för förskolorna i Östersunds kommun säger till exempel: vi köper inte in något som inte absolut behövs. Så förskolebarnen, de skulle inte ens få pepparkakor i år. Om det inte var så då att det hade blivit ett jäkla liv om det här från folk, så hade det blivit så. Men nu så kände de sig då tvingade till att gräva fram ett engångsbelopp för att ändå köpa in pepparkakor i år. Det beskrivs som köpstopp i förskolor och kommunala skolor i Östersunds kommun. Samtidigt sitter alltså politikerna bara 15 minuter från Östersund i Krokom och vill öppna dörren för ännu fler invandrare. Vad säger ni om allt det här? Vad säger du, Thomas? Ja, du. Jag städes vill tjäna mitt älskade land. Det är trohet till döden vill jag svära. Jag är ju utsatt då för strukturell rasism så fort jag drar undan gardinerna från fönstret på morgonen. Så jag och min familj, vi hör ju till minoritet i vårt bostadsområde och aldrig förr har jag väl upplevt så mycket strukturell rasism som idag i Sverige. Så ja, Sverige är ofattbart rasistiskt numera. Mm. Jag menar att det är ju bara att slå på radion eller kolla på några videoklipp på YouTube kanske från vår kära statstelevision, så får man ju känna på hur det är att vara utsatt för rasism. Mm. Man kan ju kolla hur man gör mot våra gamla i Tensta i Stockholm då, till exempel, där serviceboenden får stängas för renoveringar som sedan förvandlas då till berikande nysvenska bostäder med allt det hör till då. Och det enda som fattas för mig då och min familj, det är ju, ja, får se här nu. Idag, ja, vad ska vi göra idag? Vi skulle kunna bära en Sverigeflagga på oss likt en judestjärna ungefär då. Så skulle vi kunna börja sparka in, så kunde de börja sparka in oss i koncentrationslägen, alltså getton då, för att plocka lite mer röster på oss. Och sen nästa steg är väl förbränningsugnarna för svenskar som är trötta på livet, kan jag tänka mig. Så med Miljöpartiet fortfarande i riksdagen så ska ni nog se att miljökultisterna snart kommer påstå att förbränningen av svenskar är bra för CO2-utsläppen på jorden. Så här, ta en kölapp och ansök om en plats i ugnen ungefär. Så att nej, när man utsätter oss för det är strukturell rasism alltså. Så fort du är blond och blåögd helt enkelt. Så, Ja, hur mycket tror du på de här lärarna då? Tror du att jo, men det kommer stå högst på agendan med nationalsången och liknande? Ja, nationalsången, den kommer begravas någonstans i arkiven bland andra vägglöss, håller jag på att säga. Ja, men det är ju helt otroligt att de ens skulle tro att om det verkligen ska vara upp till dem att tolka och liksom verkligen genomföra här. Alltså vi vet, de vet, alla vet att det har varit ända sedan, vad ska vi säga, 80-talet, att det till och med, ja, men det varit där att nej, vi ska inte sjunga nationalsången på nationaldagen och så vidare. Så varför i hela fridens namn skulle de aktivt verkligen jobba med det här då om de inte absolut måste? Jag menar, men lämna saker öppet för tolkning. Ja, då kan man ju tolka själv. Ja, men det är så här att varje år så är det ju snack om att antingen förflytta ut skolavslutningarna för kyrkan eller att inte sjunga nationalsången eller några psalmer. Liksom. Det hör jag. Varje år så kommer det ju upp på tapeten. Mm. Så att jag vet inte, man får kanske bygga sitt eget Jehovas vittne kanske där svenskheten får bevaras på någon vänster då. Ska du bygga ett Jehovas vittne? Ja, någon sån här egen religiös grej liksom för oss alla 40-plussare liksom som tycker att Sverige är fint och vackert fortfarande kanske. Mm. Ja, där man får liksom göra en skolavslutning liksom med flaggor och ja. Ja, det första jag tänkte när jag såg rubriken om pepparkakor, det var väl, jaha, nu är det för rasistiskt för förskolebarn att hålla på med pepparkakor. Men nej, då var det ju här då alltså att de skulle dra in. Och det är ju lustigt att det krävs ett jäkla liv för att de ska ändra sig och att, ja, annars blir... Men Roger, jag tycker det här är jättelustigt. Jag har varit i Östersund, jag har varit i Krokom. Och alltså jag tycker det är så här lustigt. Tänk att det går så... dåligt i Östersund, men åker man bara 15 minuter då går ju det jättebra med invandring. Då är det jätte, för allt funkar perfekt. Visst, det här är lite konstigt, va, Roger? Vad säger du om det här? Ja, det som pågår nu, det är vansinne, och detta är det är ingen konspiration, men det är samtidigt en konspiration. Det sker just nu, och det har skett ända sedan egentligen den här idén kom till tals i början på 1900-talet eller i slutet av 1800-talet, om att det som fungerar ska monteras bort. Och det jag pratar om är socialism och kommunism. Jag fick en fråga av någon på Twitter om vad jag skulle göra om jag blev diktator för ett år. Och det enda sättet, och då sa jag svarade som så här: jag skulle införa vänsterns identitetspolitik och kommunism fullt ut. Jag skulle vilja utsätta alla de här människorna för det de förespråkar. De skulle få leva i det helvete de förespråkar. Det är enda sättet att bli av med dem, nämligen. Låt dem ta koll på sig själva i sin egna system. Därför att det är det de kommer att göra så småningom. De kommer inte att slåss och bråka med varandra. Mm. Men det där nu med pepparkakor och så vidare, det kan låta som en skitsak. Men det är inte en liten skitsak. Nej. Det här. Det är alla de här sakerna som pågår, det här ligger i kommunismens natur, att ge sig in i system, i tankesystem, ideologier. bit för bit. Samhällssystem och liksom nagga sönder saker och ting. Smått, smått, smått, sakta, sakta. Alltså idén med kommunism och med socialism, det är att i slutändan ser vi bara könslösa bröder och systrar som är små pjäser för de styrande bara. That's it. Och det är därför jag vill införa socialism och kommunism på riktigt. Så ska de ta med fan få leva i det här och så ska de få lida i det. Det tar 10 år, sen är människorna förhoppningsvis har de slagit ihjäl varandra. För det är någonting vi vet, så är att kommunister och socialister är jävligt duktiga på att döda varandra. Inför det här omedelbart bums, så är var med dem om 10 år. Då slipper vi alla såna här grejer om nationalsånger eller om pepparkakor, Lucia, sommarlov, vinterlov, julmust, vintermust och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, man kan ju undra varför inte de tänker så här. De kanske börjar reagera politikerna på att det är problem med sammanhållning och att man inte liksom ställer upp tillsammans. Men titta på amerikanska armén till exempel. Den är ganska färgglad och de flesta är nog ungefär lika patriotiska. Varför är det så? Och varför är det absolut inte så på samma sätt här? Det är väl kanske för att där har de verkligen något som liksom de tillsammans ska liksom ha och enas runt. Men här ska vi ha så lite som möjligt att enas runt. Vi har ju slagit sönder det här. Eller det, kanske, det är dumt att säga vi, men jag tror folk förstår vad jag menar. Det här kittet som håller ihop en gemenskap, ett samhälle, en by, en stad, ett land. Alla såna här liksom, små saker som man inte tänker på egentligen. Allt ifrån att säga hej till busschauffören och stå i kön till minutenapparaten. Ja, en gång i tiden fanns det maskiner där man plockar ut pengar i väggen. Det finns barn idag som inte tror på det. Och det finns massor av såna här osynliga koder. Och det är de här koderna som gör ett samhälle. Det är ingenting genetiskt, utan det handlar om överenskommelse där. Det är ingenting som sitter i hudfärgen, utan det är överenskommelse mellan människor. Människor kommer överens om att på den här biten, på den här stycken bit mark ska vi bete oss på det här sättet. Och det är för vissa överenskommelser som fungerar fruktansvärt bra, så finns det ställen där det fungerar fruktansvärt dåligt. Men av någon jävla anledning så vill de här människorna inte förstå hur dåliga system de har. De fortsätter envis bara med att göra detta. Kommunism är en lysande idé. Hur kan man fortsätta med att vilja förespråka det här nedmonteringen av fungerande saker när man vet att det kommer att sluta i som det alltid har slutat så fort socialister och kommunister ger sig in i någonting? Det går käpprätt åt helvete och en massa människor får lida. Ändå så får de här idéerna fortsätta med sina kritiska teorier och kritiskt tänkande. Och, ja, men vi ska inte hålla på med nationalsånger för det finns andra nationalsånger. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vansinne. Ja, det tror jag Elisabeth skriver under på också. Vad säger du, Elisabeth? Jo, men jag är ju väldigt involverad i skolan och kan verkligen vittna om att skolan befinner sig i fritt fall. Jag pratar otroligt mycket med gymnasielärare som kan berätta om att i många skolor så är det totalt disciplinärt kaos. De tar emot elever från högstadiet som högstadielärarna godkänner som kommer upp på gymnasiet. Och där bedrivs det alltså undervisning inte på gymnasienivå utan på mellanstadienivå. Och man är otroligt tacksam om eleverna kan sitta ner, inte vänder ryggen till utan sitter ner och åtminstone tittar framåt en tredjedel av lektionen. Men jag tror ingen kan förstå hur illa det är. Och jag tror att alla är väldigt rädda. Alla måste vara PK och alla måste tycka på ett visst sätt. Så hur många vänsterradikala vi egentligen har i skolan som är riktigt vänsterradikala, det är svårt att säga. De andra är som vi alla andra, rädda om vår inkomst och vi måste jobba. Jag hade en diskussion med en av lärarna, vi började prata om våldet i Sverige, vi började prata om våldtäkter och då kom ju naturligtvis det här argumentet om anmälningsbenägenheten och då tar jag upp överfallsvåldtäkter, Taha Rouche hade vi inte och så väntar jag lite på vad han kommer att säga då. Och vad svarar han? Du har fel värdegrund. Ja. Och där är diskussionen slut. Så jag menar någonstans, men jag hade ett väldigt öppet samtal med 5 stycken lärare som helt berättade och vi kunde vara öppna med varann och berätta precis hur det var. Och alltså jag skulle vilja ha spelat in det samtalet och sända det i tv ut till hela svenska folket som får reda på att på gymnasiet idag bedrivs det undervisning på mellanstadienivå och man är tacksam om eleverna sitter stilla någon minut. Alltså förstår ni hur jäkla illa det är? Det är så, så sorgligt. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt. Och vad vi behöver är tydlig ledning och att, vad heter det, rektorerna ställer sig bakom lärarna. För annars... Fast det gör de ju. Tar ut eleverna och skickar hem dem om de har Sverigetröjor, så... Bara att ställer sig det... på fel sätt vid dem. Ja, men precis. Ja. Nej, men vi måste ju att, för annars tar eleverna makten, och de eleverna som tar makten, de tycker inte om Sverigetröjor och så vidare. Nej, men hela den här kränkthetsfilosofin, vad fan, vi måste göra någonting. Det här är illa, illa, illa. Mm. Ja, det kan även SK skriva under på. SK, vad säger du? Mm. Ni som har lyssnat på tidigare program kommer ihåg hur satans arg jag var senaste tiden vi pratade om någon slags kommunistisk invasive species-plan. Så att här kommer en till verklighetscheck. Alltså att det dras ner på nödvändiga saker, på riktigt nödvändiga saker som skolor, äldreboende, sjukvård med mera, det är ju ingen överraskning. Och till alla er där ute med kognitiv dissonans som tänker så här: nej, men inte händer det här eftersom jag bor i en rik kommun. Alltså, ni kan kyssa er rika kommun bye bye. För att regeringen har ju nämligen beslutat att alla rika kommuner ska ge pengar åt mindre rika kommuner i socialismens namn. Så att det argumentet duger inte längre. Ni får skaffa er ett nytt. Sen, vad är den här kokta grodan med nationalsången? Alltså, folk nu för tiden... I min ålder, förlåt, jag låter så himla gammal när jag säger det här. Men folk är så sjukt okultiverade. Alltså det är så att klockorna stannar. Mm. Det är väldigt få som uppskattar svensk kultur. De har liksom blivit lärda att förkasta den. Genom att den i skolan presenteras på så sjukt jäkla tråkigt sätt. Måste jag helt... Alltså, ja, det är min upplevelse. Att det hela presenterades... så tråkigt det bara går. Och sen så händer det saker som den här killen med Sverigetröjan. Mm. Alltså, så istället så har vi fått en ersättare till det här vakuumet som har skapats av the absence av riktig uppskattning för vår egna kultur. Då har vi fått den här jävla hiphopkulturen istället. Där kriminalitet och översexualisering av allting framförallt betecknas som coolt. Mm. Så det här är en utveckling som är ett resultat av att det är fördelaktigt för företag, mediebranschen, whoever, att ha en lite påverkad växande kundbas eller väljarbas. Kan du ingenting om dina förfäder så är du lättare att kontrollera. Du vet inte hur du kom hit, du vet inte vad du gör här och du vet inte vart du är på väg. Och du ser heller ingen mening med att skaffa barn, bilda familj, för att föra kulturen vidare. Nästa steg, det är att ta bort nationalsången. Eller någonting annat. För det är ju som, precis som Salles säger, kommunismen lät sig in i varje hålrum som de äckliga, vidriga, vägglösa de är, och så äter de bort allting. Sakta men säkert. Nu tar du till väldigt hårda ord här. Vägglös försvinner aldrig. Ja, hon springer efter med springmask också. Ja, springmask är det. Tack. Tack. Hon kommer ut i skit han gör. Ja. Usch, nu. Men, jag vill bara säga det där med, vad var det Elisabeth som sa det där med värdegrund, att han kom in och sa värdegrund. Ja. Ja, alltså det är ju så lustigt att just en sån person, ni kan ge er tusan på att han stod längst fram i ledet när det var MeToo och liksom hejade på där. Men, jo, men de här kvinnorna som drabbas av allt det här då, de struntrar ju blankt i, för det är ju inte rätt värdegrund att bry sig om dem och ens lyfta det för att faktiskt försöka göra någonting åt det problemet. Så det ska ju bara få fortsätta hända. Så han kan ju fortsätta skrika MeToo, det är ju bara skitsnack ändå. Alltså sådana som honom, hans reproduktionsstrategi, det är ju att vara en white knight och bara ge de här kvinnorna uppmärksamheten som de vill ha. För tydligen så blir de nöjda så, och sen får han ligga. White knight skulle han nog aldrig beskriva sig som i alla fall. Det är ju ett så hemskt ord i den där white. Men ja. Men, och bara avslutningsvis säger det också att det här med att det är klart det kan vara vissa som sitter och säger, ja men vadå pepp? pepparkakor. Vad spelar det för roll? Alltså jag sitter och tänker tillbaka, alltså det är det här som, var väl du som var inne på det, Roger, det här med att nagga av bit för bit. Men när jag tänker tillbaka till lågstadiet då till exempel, jag menar jul var och är ju såklart fortfarande något som människor, alltså barn, ser fram emot. Och varje del i den här traditionen som verkligen visar och signalerar att nu närmar det sig jul, nu blir den här varma, mysiga känslan, nu är det pepparkakor, nu är det och det och det och så vidare. Det är viktigt, det skapar en känsla, en varm, trevlig och trygg känsla och någonting man ser fram emot liksom. Så varenda bit i det här är viktigt. Och återigen, de som sitter och skrattar, aha, vadå, ta bort det där och det och det. Det spelar väl ingen roll. Men återigen, vad var det vi alla har suttit och sagt i så himla många år, att det kommer bli så och så och så. Ni skrattade då också, men så blev det så. Så att börja lyssna nu, det börjar bli tid att lyssna på oss nu. Jag tänkte fortsätta med skolan i det här lilla ämnet här. Sverigedemokraterna fick ju avslag på en motion som gällde svenska dialekter. Och frågan om de döende dialekterna är ju intressant att ta upp här. Alltså jag har själv märkt under min livstid hur dialekter på sina håll har verkligen minskat mycket. Till exempel jag menar, folk skulle säga att ja, fan, du är i Stockholm. Men nej, jag är inte stockholmare. Men alltså man har mer ingen dialekt egentligen, inte mycket dialekt alls. Den dialekten som jag egentligen skulle ha haft, måste jag, alltså den är stark. Men jag har hört en enda människa i hela mitt liv prata den dialekten. Den personen är tyvärr död nu. Det hade varit väldigt intressant, tycker jag, att faktiskt ha lärt mig att prata på det sättet. Men Sverigedemokraterna ville ju då att landets skolbarn skulle få lära sig att bevara och tala dialekter på schemalagd skoltid. Vad tänker du om det? Vad säger du, Elisabeth? Ja, men vad jag tycker är att vi ska bevara vårt svenska kulturarv. Vi ska bevara alla traditioner, vår historia, våra dialekter. Vi ska vara stolta över vad vi har åstadkommit i det här lilla kalla landet uppe i norr. Så jag tycker det är så otroligt viktigt att vi bevarar allt svenskt. Jag har faktiskt ingen lust att lära mig arabiska eller dari eller vad 17 nu jag ska lära mig. Dalmål. Jag vill... Nej. Ja, dalmål kan jag, för pappa var dalmål. Jaha. Nej, men någonstans, det är ju helt befängt. Det är allting svenskt ska ju bara bort. Och jag tycker inte om det. Och min yngsta dotter kommer hem och säger, när de sjunger nationalsången, så sjunger de inte längre, ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden, utan jag vill leva, jag vill dö på jorden. Nej, men. Så inte nog med att de har tagit bort verserna där Sverige ens nämns. Nu ska inte, nej, ens Norden nämnas längre. Nej, men utan nu var det på jord. Så att, varför är det fult att säga att vi vill bevara någonting svenskt? Jag begriper det inte. Det är liksom, då är man nazist och det är stöveltramp direkt. Mm. Roger, det här är intressant, för du har ju absolut inte heller den dialekten som du skulle ha haft, kalmarit som du egentligen är. Vad säger du om det här? Ja, jag gillar ju inte att prata så här, därför att problemet är om man låter så här, så får man ju inte bruda. Det går ju inte. Så. Nej, absolut. Du får inget raggre. Ja. Nej, jag vet, det är därför jag slutade med det. Nej, men nej, det finns andra anledningar, den behöver jag inte gå in på, men... Det är jättesynd återigen att ha den här idén om att saker och ting ska monteras ner. Dialekterna är jätteviktiga för Sverige. Det är en del av vår kultur och tradition, och att man ger sig in och förstör det här. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag har varit i Dalarna de senaste somrarna och fått uppleva delar av Dalarna, av deras kultur, saker jag inte ens visste om. Som jag inte visste var en del av svensk historia. Vilket är jätteintressant, och det vore ju synd om de här grejerna försvann och togs bort. För att alla de här sakerna är unika och spelar roll i ett större sammanhang. Mm. Den här iven med att förstöra och montera ner och ta bort, återigen, det är de här förbaskade röda människorna som tycker att saker och ting spelar ingen roll. Mm. Och det ja. Återigen, det är vansinne. Det är idioti. Ja. Det är det som är... Jag har suttit i många diskussioner med de här knallkorkarna om att men ingenting är svenskt och ingenting är viktigt, och Sverige, vi har ju aldrig presterat någonting och så vidare och så vidare. Och så frågar man, herregud, vet de hur många patent vi har som har kommit från Sverige. Men det spelar ingen roll. Det är inte en, det är ändå inte svensk. Därför att det är ingenjörsgrejer man har tagit och kopierat från andra. Och man alla har ändå invandrat någonstans. Ja, precis, så alla har invandrat. Och det slutar med att vi bara stjärnstoft allihopa. Det är trams och nonsens. Därför att samma människor står ju faktiskt och skriker sig hesa om att Palestina har rätt att få finnas. Palestina har rätt till en kultur och ett eget land och ett eget folk, och palestinsk kultur, den är överlägsen. Arabisk kultur, muslimsk kultur är överlägsen. Vi har en helt förljugen utställning som åker runt världen med, vad heter den, 1001 muslimska uppfinningar. Där man bara ljuger ihop en massa saker som man påstår att muslimer hittat på. Religion uppfinner inte saker. Kan du säga en? Ja, det finns faktiskt en, alltså nu har inte detta egentligen med religion att göra, men det finns en sak faktiskt där en muslim har varit inblandad, och det är en lins som han la grunden för egentligen all fotografi, alla kameror. Det var en muslim en gång i tiden, men okay, det är också det enda. That's it. Sen har de gjort... prata, vad är det, siffror pratar de om också? Nej, men det var ju... Men är inte Tarush en uppfinning då? Nej. Ja, det är väl mer en manlig företeelse. Det är väl men en manlig företeelse. Typisk rasism. Nej, men... Ja, alltså jag bara säger det, att jag praktiskt, alltså jag brukar öka upp mycket till Norrland, gjort varje år som sagt, som jag brukar säga, och alltså det är sån gigantisk skillnad på de som är, om man säger, 70 plus jämfört med de som är i min ålder eller yngre. Alltså det är ju som att dialekten hade, alltså det reagerade på till och med när jag var barn, för jag tyckte det var lite roligt när man åkte upp där och min mormors då bröder och så. Jag menar, jag förstod knappt vad de sa. Jag hade verkligen så, men det var ändå roligt på något sätt, för det var så speciellt. Men då jämförde man, för det bodde en kille i den där byn då som var bara något år äldre än mig, som jag brukade umgås med. Det var minst hälften, kan man väl säga, av dialekten var borta på honom jämfört med de äldre. Så, och jag tyckte det var jättetråkigt, och det tycker jag än idag, speciellt gällande norrländska, för det är banne mig Sveriges bästa dialekter där uppe, tycker jag. Men vad säger Thomas? Ja, det är så här, Lelle. Det västmanländska dalmålet, det kommer alltid att finnas kvar så länge jag får råda. Och det lovar jag dig. Och bluttan blä, ja. Ja, bluttan blä, det kommer du få höra många gånger. Ja, ja. Och självklart så ska vi aldrig försvara något som är svenskt. Nej. Är det en utdöende dialekt, då ska vi se till att förtrycka och förpassa det till sopkorgen. För att det är så här, att folkutbytet, och nu är jag väldigt så här, är det enda som är viktigt i vårt samhälle idag. Och man ska kunna lära sig arabiska och dari på schemalagd skoltid. Och man ska kunna studera Koranen 7 dagar i veckan också. Men svenskan och våra dialekter, det ska förpassas till historien. Bara så du vet. Ja, jo, jag vet. Tyvärr. Ja. Det var en bra demonstration av dialekt. Esko, vad säger du? Pitebonska, dalmål. Alltså det kanske inte är så förvånande med tanke på att jag är jag. Men förra året så visste jag inte ens om att de här två grejerna hade en benämning. Jag trodde det bara var fulla människor som pratade på ett speciellt sätt. Speciellt pitebondska, för fan, jag fattar ingenting. Men i alla fall, jag älskar de här grejerna. Alltså det är verkligen det här som gör en kultur, en levande kultur. För att nu för tiden så tror folk att men jag tittar på en film, jag lyssnar på en låt, jag tittar på en tavla. Det här är kultur. Men det där är inte kultur, utan kultur är deltagande. Det har väldigt mycket med deltagande att göra. Att man pratar med varandra på ett speciellt sätt. Man delar ungefär samma värderingar. Man håller någonting vid liv. Och det är extremt viktigt. Och jag hatar verkligen att repetera mig själv hela tiden. Men det här relaterar ju lite till det jag sa förut. Att, inte för att vara konspiratorisk, men det pågår en slags avkultivisering. Alltså vi ersätter någonting fint och någonting meningsfullt. Någonting som har funnits i många, många tusen år. Men någonting fult. Någonting kubiskt. Någonting dött. Och att allt ska liksom vara likadant. Hela precis, tiden ska allt bli precis likadant. Vi ser det var inom mångfalden? Arkitektur. Ja. Inom arkitektur. Att ungefär alla nya filmer följer en viss struktur. Att vi måste ha en kines, vi måste ha en svart människa, vi måste ha en jude. Och så måste vi ha en skitdum vit cisman som bara gör bort sig hela tiden. Det är sån ful struktur på de här sakerna. Och det är jäkligt tråkigt. Mm. För det är, vi måste få vara människor. Alltså det här är en del av, att, av mänskligheten. Att vi har ett förflutna. Vi har någonting som är bortom oss själva. Vi har någonting som är en anledning till varför vi är här. Och vi har någonting vi vill föra vidare. Mm. Jag tycker det kan kännas, alltså absolut kännas tragiskt. Som jag sa, att jag pratar ju inte som mina förfäder till exempel. Och det är en sån sak, men det hade jag gärna velat i alla fall liksom kunna. Sen är det ju klart att ja, men alla kan inte tycka om alla dialekter. Alla dialekter kan låta väl inte bra, men det har sin plats. Och det, jag tycker, alltså det blir ju snarare en samhörighet eller någonting man kan liksom prata om eller så här, göra till en grej. Jag menar, om jag, jag har åkt en hel del ner till Dalsland och så i mitt liv förut, och det kan jag säga att jag gillar inte dalsländska. Jag är inte alls mycket för den dialekten. Jag tycker den låter ganska lustiga eller värmländska och så, men den har sin plats, förlåt Hike, men förutom Hike, men vad heter det, men det har ändå sin plats, eller skånska då, men så att ja, det borde absolut bevaras. Och jag menar, till och med jag som andra generationens invandrare har blivit kemiskt kastrerad kulturellt på ett sätt. Jag menar, det är också en anledning till varför invandring i det stora hela inte funkar. För att även om jag är född inom en viss kultur och har anammat det, ja, bra, hon är muslim. Skulle jag vilja påstå. Alltså, nu gick det fan för långt. Nu är det kokta fläsket stekt. Ja, ja. Ja, vänta bara att vi stänger den här podden. Ja. Nästa. Ja, nej, men vi går vidare till nästa ämne då. Men som sagt, tyck gärna till och ge Thomas extra pluspoäng för dialekten där. Vi tar nästa ämne. Här kommer faktiskt ett hopkok av nyheter. Så får var och en av er välja och kommentera en av de här nyheterna. Stefan, mitt Europa bygger inte mura Löfven, gick till attack mot regeringen Reinfeldt 2013 och sa att de skyller sina misslyckanden med jobben och skolan på andra, citat. Nu har man pekat ut en av samhällets mest utsatta grupper, de som söker skydd från krig, terror och förtryck, slut citat. Och nu 2019, i Löfvens egna ord, så säger han så här till en av samhällets mest utsatta grupper: nyanlända måste aktivt bidra till samhället, citat. Det tar för lång tid för nyanlända att få jobb i Sverige. Du har skyldigheten att aktivt bidra till samhället, slut citat. Nästa. En 18-årig man sköt ihjäl en 24-årig man i invandrargettot Biskopsgården. Han beskriver att han såg offret i ansiktet och avlossade samtliga skott i magasinet. Det visade sig vara fel person han sköt, citat. När han senare insåg sitt misstag var han ändå nöjd över att han hade visat vad han är kapabel till. Det är en statusgrej, du vet. Ha ett liv på samvetet, säger han i förhöret, slutcitat. Och nästa. 10 år i Sverige utan en enda lektion i svenska för invandrare, samtidigt som de i enlighet med regelverket inte riskerat att förlora något av bidragen i välfärdssystemet. En somalisk kvinna berättar att hon istället valde att vara hemma med barnen i Stockholmsförorten Rinkeby. Socialdemokraten och chefredaktören och Lennart Martikainens pojkvän, för Dala-demokraten då, Göran Greider, tycker att varje krona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld. Och nästa. Äldre trakasseras av barngäng. Louise gömmer sig i mörkret. Kvällstid släcker hon utomhusbelysningen och i hallen och hoppas att hon ska få vara i fred. Barn i åldrarna 10-13 år slår sönder fönster, sparkar på dörrar, tigger pengar, kastar ägg och kallar Louise för hora. Förra hösten så sa den äldre kvinnan att hon ville att de skulle sluta bråka. Då kommer ett av barnen fram och säger: ska jag våldta dig? Vilken av de här fem nyheterna väljer du att kommentera, Esko? Ja, det är en statusgrej att ha ett liv på sitt samvete. Mm. Ja. Jag hatar att repetera mig själv. Så nu känns det som att jag kopierar Hitlers retorik. Kommer antagligen komma någon och säga att jag gör mig skyldig för det, upprepningar här och där. Andra, nej, men generationens nazist. Ja. Ja, precis. Brun är jag också på det. Ja. Så att det passar. Ja. Ja, nej, men vad var det han sa? Det är en statusgrej att ha ett liv på sitt samvete. Det här relaterar ju såklart till det jag sa förut om att det, visst, det är inte hela bilden, men det kan vara möjligt att det har med hiphopkulturen och dess våldsbejakande budskap och coolhetsfaktor att göra. Alltså det är bara där och inom islamistisk terrorretorik som jag har hört såna här citat, att man liksom uppmanar ungdomar att begå grova gärningar som är totalt utan empati. Och som sagt, jag hör det bara på två ställen idag. Och jag hör ofta folk säga att ja, men gängkriminalitet, det håller de mellan varandra och det påverkar inte vanligt folk. Alltså, jo, dumskalle, det påverkar visst vanligt folk när de råkar ta fel person, som i det här exemplet. Mm. Alltså, så alla som någonsin tänkt på det här, ni kan sluta med det nu. Alltså, dina surt förvärvade skattepengar, de går förresten till extra polisresurser. Polisresurser menar jag. Rättegång, fängelse av asen och pengar som de här asen annars hade kunnat generera för att lägga i dina barns skolgång till exempel. De uteblir ju. För att, återigen, det är det här det går till. Mm. Till idioter som går runt och skjuter folk och sen bara, ja men jag tog fel person. Och till alla de här idioterna som också liksom säger att ja men de håller ju det inom sin lilla sex, de här kriminella. Nej, det gör de inte. Vakna upp någon jäkla gång. Mm. Ja, här får ju sossarna igen, då kan man ge dem på näsan, de som alltid har sagt, men titta, nu har vi gett alla möjligheter att lyckas i samhället och utbilda sig och bli framgångsrika, liksom att det är liksom någonting, och det är en statusgrej. Det här är det samhället ni har skapat, när det är en statusgrej att mörda någon. Det är en statusgrej idag. Roger, vilket väljer du att kommentera? Jag vill egentligen kommentera alla fem, och jag gör det ganska fort. Till att börja med så vill jag kommentera på det här. Att de skjuter på varandra, det spelar väl för fan ingen jävla roll. Här är återigen en sån här, ett argument och som visar på att svenskarna inte har någon empati. Alltså, ingen ska väl för fasiken behöva bli skjuten i Sverige. Punkt. Så är det bara. Alla de här artiklarna, det är ett bevis på regeringens misslyckande. Avgå. Mm. Elisabeth Engman, vad säger du? Jag tar samma som Esko, det här med statusgrejen. Och jag hade ett väldigt intressant samtal med en exkriminell invandrare som var aktiv, ganska grova brott då, för 10 år sedan. Och vad han berättade är att då fanns det någon form som vi kanske kallar gammelsvenska för tjuvheder. Då hade kriminella åtminstone, man sköt inte kvinnor, man sköt inte barn och så vidare. Men nu berättar han om att den här nya generationen, väldigt unga kriminella, har ett helt annat våldskapital. Och att han tycker att det har förändrats. Man har överhuvudtaget inga regler alls, utan man skjuter hejvilt och det har blivit status och så vidare. Så att det här går ju ner längre och längre i åldrarna, och det kommer eskalera och bli värre och värre. Empatin är totalt borta. Mm, då kan jag sticka in när jag lämnar över ordet till Thomas här och säga, när sossen Göran Greider, att han varje krona som går förlorad, det är en stöld. Ja du sosse, det är en stöld för alla de här som spenderar all den här tiden i Sverige utan att riskera att bli av med sina bidrag, fast de då inte gör något. Då kan man ju tänka på alla nu som, det, alltså som säger ifrån nu, och verkligen det här med upprop mot Försäkringskassan och liknande, som inte ger dem pengar och så vidare. Hur känns det för dem att höra det här då? Nej, den somaliska kvinnan, hon väljer bara istället. Hon är hemma med barnen där istället, så tickar det bara på. Det är ju rättvist det, eller hur? Det är socialdemokratisk rättvisa, Thomas. Vad säger du? Vilken tar du? Jo, men jag tar också det här med, som föregående talare har talat om, att det här med att inte ha liv på sitt samvete som någonting svårt. Alltså, det är ju så här att vi måste förstå att vi befinner oss mitt ibland våldsbejakande klankulturer. Och samvete i västerländska mått, det existerar inte bland dessa killar och tjejer. Det är, alltså, du är antingen en infidel mindre, eller så är du en klanmotståndare mindre. Och jag har dödat honom eller henne, och så mår jag bra över det. Och för att återanknyta till första ämnet idag, så kan jag ju säga så här att mormor skulle nog inte vara lika glad om det var fel person som råkade ut för den här bomben, va? Så att jag säger så här, jag slår ett slag för Lennart Mattikainen och Rickard Karlsson att köpa anstiftarens löfte och läs den. Se vad som händer om fel personer råkar ut för något liknande. Då blir det nog inte Löfven som ringer och liksom sjunger ut. Så att nej, vi befinner oss i ett lågintensivt inbördeskrig. Och jag vidmakthåller det faktiskt. Mm. Men i alla fall, kära lyssnare, ni som inte redan har förstått det då, men ni måste då inse, ni som inte förstår, att Löfvens ord betyder då såklart absolut ingenting. Som vi brukar säga, internet glömmer inte. Det är bara att gå tillbaks och se vad han stod och sa för inte alls speciellt länge sedan. Vi går vidare till det sista ämnet som vi drar av här då. I Sverige, precis som på många andra ställen i världen, så är det ju inte ovanligt att det blir väldiga problem i och med separationer när det finns barn med i bilden. Och som alla vet så kan det visa sig att ena föräldern faktiskt är så pass dålig så att barn, alltså på ett eller annat sätt, då kan fara illa av att vara med just den föräldern. Så att det går så långt så att föräldern blir av med vårdnaden. Och jag tror nog att alla kan skriva under på att det är ju helt rätt om barn faktiskt far illa att den föräldern då blir av med vårdnaden. Men jag undrar hur många som skulle skriva under på det här. Sverige är ju ett extremt land i genusfrågan och USA hänger verkligen på. Pappa Jeffrey befinner sig mitt i en kamp mot mamma Anne. Hon har planer på att fullfölja deras 7-åriga sons kemiska kastrering och könsbyte för att bli Luna istället. De har delad vårdnad, men i sin kamp försökte pappan få ensam vårdnad över deras barn när mamman då försökte minska barnens övernattningar hos pappan, och så vill hon att pappans besök med barnen skulle övervakas. 11 av 12 jurymedlemmar sa nej till att pappan skulle få ensam vårdnad. Pappan säger att sonen egentligen inte vill genomföra könsbytet och har spelat in en film där man hör sonen säga att mamma vill att han ska bli en flicka, att hon tar på honom klänningar och nagellack, samtidigt som mamman då uppenbarligen har en annan syn på situationen. Men om det fortsätter så här så kan det alltså då bli så att pappan inte kan förhindra det här från att hända. Vad säger ni om den här kampen mellan föräldrarna? Att sådana här kamper mellan föräldrarna ens då utkämpas idag? Vad juryn beslutade? Och att ett sånt här beslut kan vara upp till föräldrarna? Vad säger du, Thomas? Ja, alltså det här att snoppa av snoppen och byta ut den mot en snippa, eller sy ihop snippan och byta ut den mot ett livlöst fikon, det är ju på modet idag. Och jag skulle vilja säga så här, jag skyller allt sånt här, i alla fall i Sverige, på psykiatrireformerna som genomfördes. Det är alltså massor, enligt mig, människor som behöver vård idag, som inte får vård som de behöver. Och jag undrar egentligen vad Astrid Lindgren skulle ha sagt om hon hade upplevt dagens barn och vuxna barns tänk. Och byta ut det här yttre skalet för att laga det som är trasigt på insidan av skalet är ju inte direkt svaret. Det är aldrig svaret, vill jag påstå då. Så ja, nej, det här könsfixeringstänket, det tycker jag bara är fruktansvärt. Och jag tycker verkligen synd om den här mannen i USA som råkar ut för det här. Alltså, det är bara att leva in själv i situationen. Tänk, ja, jag kan verkligen inte ens föreställa mig hur den här stackars mannen har det. Alltså, det är ju en galen värld vi lever i. Ja. Och det här måste ju växa in i folks mentala verklighetsbild. Alltså, tänker själva. Ja, det. Men alltså, det här är ju ett ämne som har släpat efter lite, som vi skulle ha tagit upp tidigare. Och jag kommer ihåg att till exempel Elisabeth, det här var någonting du ville verkligen ta upp. Så nu hann vi ta med det här. Vad säger du om det här? Nej, men jag blir fullkomligt vansinnig. Jag såg den här videon med den här lilla killen. Och hur kan man som mamma veta att ett 7-årigt barn vill då göra en sån fundamental förändring av sitt liv och byta sitt kön? Det går ju inte att veta. Alla småkillar tycker väl det är kul att sätta på sig en klänning någon gång. Men det är inte det som är det värsta. Det är ju att hela den här genusmaffian står ju och applåderar och hejar på. När vilsna barn kommer till och vill byta kön, då istället för att börja diskutera om de verkligen vill det, så är det, men självklart ska vi hjälpa dig. Och jag menar, det diskuteras ju nu i Sverige att man inte behöver berätta för sina föräldrar, utan man kan sätta igång med medicinering under 15 år och så kan man börja det själv. Utan vad vet man när man är så liten? Och framförallt, vad vet man när man är 7 år? Det är fullkomligt galet. Och sen tycker jag att det uppmärksammas ju inte att det här är ju faktiskt irreversibelt. Det går ju inte att reversera det hela. Du kan ju aldrig gå tillbaka. Nej, men alltså någonstans så har hela den här galenskapen gått så långt. Och stackars det här barnet. Det är fullkomligt galet. Jag skulle bli tokig om jag var den här pappan. Mm, ja, men det är som var det barnet sa när han skulle berätta det att... Ja, mamma säger att jag ska ha klänning. Mamma säger att jag ska ha nagellack. Mamma säger att jag är en flicka. Och så frågar pappan, är du en flicka? Ja. Ja, det är väl inte så konstigt att han säger det då. Alltså... Nej, men hur kan den här juryn nu som 11 av 12 tycka att det är helt okej? Okay? Vem är det så? Och vad grundar man sig på? Hur kan man tro att en 7-åring... Nej, jag fattar ingenting. Ja, men hela den här frågan om där med människor som uppfattar att de lever i fel kön och så vidare. Om det är en sjukdom eller nu man vill se det, det tänker jag inte ge mig in i. Men vad vi vet däremot är att de allra flesta människor som har genomgått de här operationerna, de mår inte bättre. Nej. Det förbättrar ingenting. Självmordsfrekvenserna är till och med högre när de bytt då till det könet de tror sig representera istället. Så det är någonting annat som är fel då istället. Men varför, Salle, pratar man inte om det? Varför tar man inte upp det? Ja, men det, vi har ju en del... man på? Men vi har ju en del såna här frågor som så här, kidnappas utav då intresserörelser, och de här intresserörelserna får då en moralisk överlägsenhet på något sätt. Mm. Vi kan ta antirasism. Är du inte, ställer du inte upp på det de säger, ja, då är du i deras verklighet är du per definition då alltså rasist, punkt. Det är samma sak när det kommer till frågorna kring HBTQ och allt nu vad det handlar om. Om du har minsta tveksamma fråga så hatar du er plötsligt alla transor, alla homosexuella, alla bisexuella och så vidare och så vidare. Och det här är ju fruktansvärt infantilt att se saker och ting på det här sättet. Mm. Verkligheten är inte svart eller vit. Och att då utsätta ett barn för det här, att den här mamman då tycker att sonen är en tjej. Alltså, den här mamman borde ju spärras in. Ja, hon ska inte få ha barn, den här människan. Ja, det enda jag satt och tänkte var, undrar om det är det så enkelt att hon ville så gärna ha en dotter. Alltså, det ja, men då får hon gänga sig igen då. Det är det som är så fantastiskt med oss människor, att vi kan gänga flera gånger och skaffa massor av barn. Människor ska ju inte gärna skaffa nej, barn. Nej, sådana människor ska inte ha barn, tycker jag inte. Därför att det är alla de här... Jag känner massor av lyckade familjer där det finns två pappor och två mammor. Det fungerar hur bra som helst, därför att de här är vanliga människor. De håller inte på med pride, de håller inte på att tala om för hela världen att de är homosexuella eller flater, nu vad det är, utan de är vanliga, rationella, vuxna människor. De tar hand om sig själva och de tar hand om sin familj. De gör ingen sak av sin sexualitet. Det är deras privatsak. De här människorna har ju liksom någon form... någon iver av att alla andra människor ska behöva lidas. Eller så här, Anders Lindberg brukar sitta och skriva att alla andra människor måste skärpa sig. Och det intressanta är att varje gång man bör kolla då vilka frågor ska vi skärpa oss i, gör det ju saker de har misslyckats i. Ja. Varför ska vi behöva lida för att de är misslyckade människor? Nu säger inte jag att HBTQ-människor är misslyckade människor, men det är någon samma grej där, att de här människorna kan inte hantera vissa frågor. Ja, då ska vi belastas för det. Men det här är något som påverkar för hela livet. Jag tycker att stötta det här med när man är... Jag tycker att det är så grejt. De här borde ställas till svars, alla de här människorna. Ja, jag vet inte, det är så att man, det är inte att HBTQ-människor, att man inte... Vad var det du sa? Att du säger inte att HBTQ-människor är misslyckade. Den där meningen är ganska komplicerad, för att jag gör ju en väldigt skillnad på, alltså, om bara att säga HBTQ-människor, om en person identifierar sig som en HBTQ-människa, då ser jag det som att det här är en politisk människa, än en människa som identifierar sig som en människa som har en partner. Det är en väldig skillnad. Så jag menar, allt som är politiskt är skit. Då är man ute på glid, liksom. Mm. Så är det. Men jag har för mig att du också, Esko, reagerade på det här och blev upprörd. Vi hann ju inte med det här förut, som sagt. Men ja, vad säger du? Alltså, det är klart jag blir upprörd. Mm. Jag vill inte låta extremt oempatiska. Det är absolut inte meningen. Alltså, jag tycker verkligen synd om den här stackars mannen. Och han, alltså, det är väldigt svårt att liksom... Det är väldigt lätt att säga att... Alltså, vara efterklok, helt enkelt. Men... Nu när vi har så pass mycket mer information och awareness. Så vill jag gärna nå ut till folk där ute och säga en sak. Och det är, don't stick your dick in crazy. På riktigt. Bra. Ja. Ja. Gör inte det. För att tyvärr så kan det visa sig att de här crazy blev crazy sen. Inte från början, inte vad man märkte i alla fall. Talar om egen erfarenhet. Men ja. Men, nej, men alltså man får ju försöka göra så gott man kan. Och verkligen, alltså jag tror att det ofta så är det så här att tecknena finns där. Fast man kanske ursäktar dem för att man är kär och har känslor och så vidare. Men alltså bara säga det att var försiktiga, var jävligt försiktiga med vad ni gör. Och sen så får jag bara, får jag lägga in en grej där bara? Tänk på hur ni kör. David Ebenhard var hos Navid. Vad sa du, försvann? Tom det där, vad sa du? Läkaren, vad heter han, David Ebenhard var hos Navid Modiri, hur kan vi? För ett par veckor sedan. Och då sa han en sak som retade gallfeber på alla feminister. Och jag förstår han, och jag förstår varför feministerna börjar. En feminist och en manlig feminist satt och beklagade sig över varför vissa män är som de är. Och varför då de utsätts för det här dåliga beteendet. Och då sa herr Ebenhard en sak som är helt lysande. Sluta ligga med de här männen. Sluta att föda deras barn. Mm. Ligger du inte med dem så föder du inga as. Svårare än så är det inte. Det är så, alltså, det är så jävla sant. Det där är ta mig fan det bästa jag hört på bra länge. Don't stick your dick in crazy. Och sen vill jag säga en annan sak. Hon är mamman. Alltså hon förstör ju mest för sitt barn såklart. Men hon förstör ju även för sig själv utan att fatta det. För att jag menar, det här barnet kommer ju troligtvis må väldigt, väldigt dåligt. Och han är ju inte dum, vill jag inte tro. Han kommer skylla allting på henne. Och det kanske går så långt så att hon faktiskt dör ensam. Och det får hon fan ta. Ja, det får hon. Och vi får ta och börja runda av dagens program här. Och då vill jag ju passa på att påminna er som sagt att det läggs mycket tid på det här programmet för att göra det så bra det kan bli. Så visa gärna ert stöd för det här programmet. Målet för november är 3000 kronor och swishnumret är 073 846 37 64. Och skriv gåva i meddelandet. Och som jag brukar säga, scrolla ner till programmets beskrivning och titta på tipsen. Idag ska Thomas tipsa om vad då? Ja, jag läste ju, alltså när jag fick reda på vilka ämnen vi hade idag så fick jag faktiskt ändra på mig. Så idag då blir det första ämnet Lars Winebäck, Nu är alla små stjärnor. Så lyssna på den låten, den är kort och fin, men den tycker jag belyser svenska befolkningen ganska väl. Alltså min låt jag tänker tipsa om, den är inte så kort men enligt mig fin, men troligtvis enligt många andra inte fin. Men jag satt och kollade runt lite efter något nytt och lyssnade på någonting som passar bra att ha lite så här i bakgrunden, tyckte jag, när man sitter och skriver och så. Så det hittade jag ett tyskt band, jag vet inte så mycket vad det handlar om då, för jag kan inte tyska, men bandet heter Der Weg einer Freiheit och låten heter Letzte Sonne, ett black metal-band. Det var skön bakgrundsmusik. Elisabeth, vad tipsar du om? Ja, men jag vill att alla ska se en riktigt härlig romantisk komedi som heter En officer och en gentleman. Och där är män och kvinnor kvinnor. Och speciellt alla genustramsande människor, se den och se underbart det. Och jag vet ju att Roger gärna vill titta på den, va? Nej, vad tipsar du om, Roger? Jag kan tänka mig att krypa ner och lägga sked med Elisabeth. Få se. Oj då. Ja, nu gick det fort här. Ja, ja, det är väldigt. Ja. Ta lite bubbel först bara. Ja, men Roger, vad tipsar du om? Ja, i dagarna är det 30 år sedan. Jag tror till och med att det är idag. Att det är 30 år sedan Berlinmuren föll. Och jag tycker och jag anser att socialism är bland det hemskaste och sjukaste du kan utsätta människor för. Att det finns människor idag som kallar sig för socialister och att människor hyllar kommunism, det är för mig helt obegripligt. Socialism är inget annat än ondska. Aron Flam. Aron Flam, ja. Så att jag vill tipsa om en dokumentär, The Bloody History of Communism. Och folk som blir arga nu på att socialism och kommunism är olika saker, ni ska bara hålla käften. Oj, vilken reaktion. Ja, Esko, vad tipsar du om då? Jag tipsar om att ta era barn och lära er ryska och försök bli politiska flyktingar i Ryssland snart. För att det här håller på att gå helt åt helvete. Jag ska tipsa om en app som heter Drops, alltså droppar på engelska. Den är jäkligt bra. För jag håller faktiskt på att lära mig ryska och det är ett av de bästa verktygen som finns där ute. Пожалуйста, сука, блядь. Сука, блядь, ja. Ja. Ja, jag måste säga avslutningsvis här att jag tyckte det gick bra ändå att kämpa på med förkylningarna. Jag hoppas verkligen att jag är bättre till nästa vecka. Nästa vecka som är lördagen den 16 november. Ha en jättebra vecka allihopa. Vi tillsammans håller verklighetschecken vid liv. Och därför är det konstant behov av nya gäster i podcasten. Så tveka inte att höra av dig till verklighetschecken@gmail.com. Vi väntar på ditt mail.